Բարև հայրենակիցներ, ներ այսօր փետրվարի 9-ը օրը 3-7-ի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կնի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քնար Բաբայանը այսօր կպատմի Ասկերանի շրջանի Խնձրիստանի համայնքի մասին։ Նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Արթուր Ավանեսյանը։ Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանի հետ։ Զրույցը վերաբերում է ոչ միայն բարիք ստացողի, այլ նաև բարեգործի հոգեբանությանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավելման նրա մասին նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքն ունի բավականին լավ ձևավորված ենթակառուցվածքներ, որոնք թույլ են տալիս ապահովել գյուղացիների առաջնային պահանջները։ Համայնքի ղեկավար Արթուր Ավանեսյանն է պատմում համայնքի կյանքի մասին։ Գյուղում ունենք դպրոց, 130 աշակերտ, ունենք մանկապարտեզ, 50 երեխայով, ունենք մշակույթի տուն, ունենք գյուղապետարան, բուժկետ։ Գյուղի բնակչությունը մոտավորապես 900 բնակիչ ունենք։ Գյուղի բնակչությունը մեծ ամասությամբ զբաղվում են հողագործությամբ, անասնապահությամբ և տարբեր կազմակերպություններում աշխատում են։ Զբաղվածության խնդիր ունենք կանանց շրջանում, այսինքն կանայք մեծամասնությունը զբաղվում են իրենց ընտանիքներով, գործ ունեն, մի մասը գառնան ամառան այդ հողային աշխատանքներում ներգրավում են տարբեր կազմակերպություններում կանանց, իսկ մեծ մասը գտնվում են տներում, մի մասը աշխատում են գյուղի հիմնարձանակություններում և ավելի մեծ մասը աշխատանք չունեն։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով արտադրված գյուղմթերքի մի մասը ներքին սպառման համար է, իսկ հացահատիկի և մսամթերքի մեծ մասը շուկա է հանվում։ Հացահատիկը համարյա մեծ մասը հանձնվում է տարբեր կազմակերպությունների, ալարաղացների, այս տարի բնամթերի տեսքով, ում որ հիմնադրամի հանդեպ փոխառության պարտքեր է եղել, փակվել են, այսինքն ծորեն ու հաճարի գարու տեսքով հանձնել են իրենց այդ պարտքերը փակել։ Իսկ մնացածը վաճառում են, անասուն են պահում, այդ պահած անասունից ստացված մթերքը էլի հանձնվում է մի մասը մսի կոմբինատին, մի մասը մսավաճառներին, գյուղում են վաճառում։ Զրուցակիցը սամփոփելով անցած գյուղատնտեսական տարին մասնավորապես ասաց. Գյուղատնտեսական տարին անցած կարելի ասել այդքան էլ շատ վատ չի եղել, համեմատած մնացած տարիների հետ կարանք ասենք, որ շատ բարենպաստ է եղել աշնանացանի, գառնանացանի, բայց բերքի առումով, մրգի առումով մի քիչ վատ է եղել և մեր ես բարձրադիր գոտու համայնքների հողատարածքները ընդհանրապես երաշտ տարիները մի քիչ նորմալ բերք ենք ստանում, բայց հանձրևային տարիներում մի քիչ բերքը նվազալինում։ Խնձրիստանում ոռոգման ջրով ապահոված է միայն գյուղի ներքևի հատվածը։ Արդեն մեկ տարի է, ինչ խմելու ջրի հետ էլ կան որոշակի խնդիրներ։ Ներքևի զոնայում ունենք ոռոգման ջուր, գյուղում ոռոգման ջուր չկա, կա խմելու ջուր, խմելու ջուրն էլ մի տարի առաջ ունեցել ենք շուրջօրյա, արդեն մի տարի է, որ սկսել ենք ռեժիմով տալ, էդ էլ մի փոքր աշխատանք կա, այդ աշխատանք կատարելուց հետո էլի նորմալ շուրջօրյա ջուր կունենանք։ Իր խոսքում Արթուր Ավանեսյանը շեշտեց գյուղամիջյան ճանապարհների եւ ակումբի անմխիթար վիճակը։ Գյուղամիջյան ճանապարհները, ինչպես տեսել եք, այն արդեն աղյուսները վերած թափած է, դա մի քիչ տեխնիկայի հետ կապված խնդիր կա, որ այդ ճանապարհը պիտի հարթեցվի ու այդ աշխատանքները կսկսենք։ Մշակույթի տուն վթարային է մեր շենքը, հույսով ենք, որ մենք էլ կունենանք համայնքային կենտրոն, մնացած հարցերն էլ ինքն իրեն բացվող եւ լուծվող հարցեր են, որը որ կա ամեն համայնքում, ամեն տեղ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Oh, Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 27-ից ուրբաթ 15:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Անահիտ Միրզոյանը հզրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Զրույցը վերաբերում է ոչ միայն բարիք ստացողի, այլ նաև բարեգործի հոգեբանությանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հուսահատության պահին օգնության ձեռքը մարդուն կարող է փրկել, ապրելու ուժ տալ։ Իսկ բարի գործերը դարերի փորձը վկա, իրենցով էապես փոխում են և բարերարի, և օգնություն ստացողի կյանքը։ Այսօր հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ զրույցը առավելապես վերաբերում է ոչ միայն բարիք ստացողի, այլ նաև բարեգործի հոգեբանությանը։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար և թեման, որ այսօր ուզում եմ շոշափենք, բարությունն է, որը երևի մեր ազգի մեջ, ընդհանրապես մարդու մեջ և աստվածաշնչյան պատգամներից մեկն է՝ բարիք գործել առանց ակնկալելու փոխադարձը։ Վերջերս շատ եմ հանդիպում թեկուզ համացանցում ակցիաների, երբ մարդիկ կազմակերպվում են ինչ-որ գործի շուրջ, բարի գործի շուրջ, ասենք ինչ-որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի օգնելու կամ կյանքի ինչ-որ դժվար հատվածում հայտնված ընտանիքի օգնելու համար։ Հետաքրքիր է այդ գործը կատարող մարդը հոգեբանական առումով իրեն ինչպես է զգում, փոխադարձ այդ զգացողությունը, դրանից ինքը բավարարվածություն է ստանում։ Իդեպ շատ հետաքրքիր և շատ խորը թեմա եք դուք առաջարկում, որը միանշանակ պատասխան չունի այն առումով, որ բարություն ինքը հասկացությունը շատ բազմաշերտ և բազմերանգ է։ Եվ բնականաբար ունի իր տարբեր բացատրություններ, թե սոցիալական հոգեբանության տեսակետից, թե անձի հոգեբանության տեսակետից։ Ինչու՞ չէ նաև, ինչպես դուք նշեցիք, հոգևոր մոտեցումը ունի այդ հասկացությունը։ Առաջի հերթին, իհարկե, երբ մենք ասում ենք բարի մարդ, մենք որակավորում ենք, չէ՞, անձին։ Այսինքն՝ տվյալ մարդը ուշտված է և արտահայտում է իր վերաբերմունքում, իր պահվածքում այնպիսի լիցքեր, որոնք ուրիշին ազդելիս միայն ինչ են առաջացնում, դրական զգացողություն։ Եվ այդ դրական զգացողությունը առաջանում է ոչ թե դիմացինին միայն, այլ նաև տվյալ մարդուն, ով այդ լիցքերը հաղորդում է։ Նախ, եթե դու չունենաս այդ լիցքերը քո ներսում, անհնարին կլինի դա փոխանցել, ճիշտ է, դա մեկը։ Երկրորդը, եթե դու փոխանցում ես, բնականաբար դու ունես ինչ-որ կարիք, փոխանցողի մասին է խոսքը, կարիք բավարարվելու, բավականություն ստանալու, և ինչու՞ չէ նաև, մենք եթե մի քիչ հեռանանք նյութականից, նյութական կարիքից, սա բարձր արժեքի կարիք է, երբ դու ունենալով հնարավորություն, թեկուզ և կազմակերպել այդ գործընթացը, չէ՞, դու քիչ առաջ նշում եք համացանցի մասին, կազմակերպում ես դա, քեզանից ի՞նչ է պահանջվում, համախոհ մարդկանց միասնություն և գործողություններ, այսինքն ինչ-որ քայլերի ձեռնարկություն, տվյալ պարագայում դու կազմակերպում ես, այսինքն քո կարիքը այն է, որ դու հավաքես մարդկանց, կազմակերպես և ինչ-որ գործողություն կատարես։ Եվ եթե քո ներսում չլինի այդ հստակ պատկերացումը եւ այդ ցանկությունը, բնականաբար դու դա չես կատարի։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում ցանկության բավարարում։ Տվյալ պարագայում դու բավականություն ես չես տանում, երբ քո ցանկությունը կատարվում է։ Բայց դու չես սպասել, որ որևիցե մեկը կատարի, դու ինքդ ես դա ձախաձեռնել, կազմակերպել ու կատարել։ Ու առավելևս այն մարդուց, ում համար արել ես այդ գործը, դու ոչինչ չես ակնկալում, որովհետև քո սպասելիքը ոչ թե դիմացինից է, այլ քեզանից է, քո անձից է։ Ցանկությունը քո դա էր, դու այդ ցանկությունն էլ կատարեցիր ու բնականաբար բավարարվեցի, բավականություն ստացար։ Սա է բարոյականության հիմքը, երևի եթե խոսենք անձի հոգեբանության տեսակետից։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք սոցիալական տեսակետից, բնականաբար շատ հաճախ ժամանակակից սոցիումը պահանջներ ունի մեր հանդեպ, եւ առաջի հերթին այդ սոցիումի պահանջը այն է, որ դու չկործանվես, ամուր կանգնած լինես քո ոտքերի։ Եվ այդ ամրության զգացողությունը շատ հաճախ անձի մեջ ձևավորվում է այն պարագայում, երբ դու կարողանում ես ինչ որ բան կառավարել, ենթարկեցնել քեզ, կարգավորել, լուծել, այսինքն սրան գալիս են ու տալիս են քեզ վստահություն։ Ուստի, երբ դու կարողանում ես ինչ որ բան կարգավորել, դու նույնպես այն բավարարված անձն ես եւ բավականություն ստացած անձը։ Ուղղակի այսօր սոցիալական հոգեբանության մեջ եւ մեր սոցիումում ավելի շատ տարածված է սպառողի հոգեբանությունը, այլ ոչ թե մատուցողի։ Դրա համար էլ, եթե այդ բարձր արժեքի մասին խոսենք եւ որպես անձի բարձր արժեքավորված անձի մասին խոսենք, բնականաբար տվյալ պարագայում տվյալ անձը ոչ թե նյութականից է բավականություն ստանում, այլ հենց իր ցանկության կատարումից, որը ի դեպ կազմակերպելու գործում է, կարգավորելու գործում է, թեկուզ այդ պրոբլեմը լուծելու գործում է։ Տեսեք, ինչ բավականության մասին ենք մենք խոսում։ Ուստի դրանք միանշանակ մենք անվանում ենք բարություն, օգնություն։ Երբ ասում ենք, որ սպառողի հոգեբանություն են ձեռք բերել հիմնական մարդիկ, ինչի հետ է կապված։ Ժամանակն է մեղավոր, դա ձեր ասած սոցումն է այդպես պահանջում, որ հիմնականում մարդ ինքն իր մասին մտածի։ Տեսեք, մենք հիմա ամբողջ աշխարհը ոչ միայն Ղարաբաղում ապրում ենք այն ճգնաժամային իրավիճակներում, որը կոչվում է միջազգային ճգնաժամ։ Ճգնաժամը ինչ է իրենից ենթադրում, որ եկել է հասել այնպիսի մի պահի, երբ դու ունես հնարավորություն, բայց չի իրականացվում, որովհետև պայմաններ չկան, կամ հակառակը, պայմանները կան, բայց դու հնարավորությունը չունես։ Այսինքն այս երկուսից մեկը։ Սա իհարկե շատ մակերեսային եւ շատ ընդհանրացված եմ ես ներկայացնում։ Ուղղակի եթե մենք այս ճգնաժամից փորձենք հասկանալ, թե ինչու ենք մենք այսպես դարել սպառողականը, որովհետև մենք փորձում ենք այս իրավիճակները կարգավորել, մենք փորձում ենք այս իրավիճակից դուրս գալ, եւ ինչպես դուրս գալ, բնականաբար ավելի շատ մեր մոտ ինքնապաշտպանական մեխանիզմն է, վնասն է զարգանում, եւ մենք փորձում ենք հակադրվել, փոխել այս իրավիճակը, որպեսզի կարողանանք ուժ հավաքենք, դիմակայենք եւ դուրս գանք այդ իրավիճակից։ Հենց այս իրավիճակը առաջացնում է ներքին վիճակ հոգեբանական, որն էլ ավելի շատ ոչ թե տալու մեջ է, այլ ավելի շատ վերցնելու, այսինքն այստեղ պայմաններն են սուղ արտաքին, քո հնարավորությունները դու փորձում ես հավաքես, որպեսզի կարողանաս դուրս գաս այդ իրավիճակից, ուստի դու սպառում ես, այլ ոչ թե ռեսուրսը սպառվում է ուրիշին տալու համար։ Այո, այո, ու դրա համար էլ մենք ավելի շատ փորձում ենք ստանալ, այլ ոչ թե տալ, որպեսզի մենք կարողանանք ուժ ունենալ, որպեսզի դուրս գանք այս իրավիճակից, այս ճգնաժամից, այդ դժվարությունից։ Այստեղ նաև այնպիսի մի հանգամանք էլ գոյություն ունի, արդեն դա մեր հետազոտությունների հետևանքում ենք մենք արել, որ հետպատերազմյա շրջանում, երբ բազմաթիվ կողմերից հոսքեր էր գալիս օգնության, թե նյութականի, թեկուզ մարդկանց աջակցությամբ, ուղղակի խոսքով, թեկուզ դա ոչ միայն ուտելիքեր, այլ նաև կենցաղի հետ կապված էր, թեկուզ գումար էր ուղղակի, այս պայմաններում ձևավորվել է այն մոտեցումը, որ ամբողջ աշխարհի հայությունը մեզ պետք է օգնի։ Այդ երանգը կար մեր հոգեբանության մեջ, բայց վերջին ժամանակաշրջանում, դա արդեն մեր ուսումնասիրություններից հաստատ ենք ասում, արդեն իսկ ձևափոխվել է այդ մոտեցումը։ Մենք ոչ թե այնքան սպասում ենք, որ մեզ պետք է տան, ինչքան մենք փորձում ենք ինքներս առարենք, ստեղծենք, այսինքն այդ սպառողի հոգեբանությունը մեր պայմաններում, որը ի դեպ, քանի որ մենք դեռ երիտասարդ հանրապետություն ենք, մեր դեռ պայմանները մեր շատ քիչ են, մենք նստենք սպասենք դրսից, բնականաբար արդեն անցել է, մենք արդեն իսկ համոզվել ենք, որ սպասելով տեղից չենք շարժվի, մենք պետք է գործենք։ Այսինքն մենք հույսներս, նպատակներս դնում ենք ինքներս մեզ վրա եւ մեր հնարավորությունների ու փորձում ենք մեր հնարավորությունները զարգացնելով ամեն մարդ, ամեն անձ ինքը իր հնարավորությունները զարգացնելով փորձում է առաջ գնալ։ Եթե սա չի կատարվում, ապա անձը հայտնվում է ճգնաժամի մեջ։ Դա է հենց պատճառը, ինչու այսօր ճգնաժամ ենք ապրում։ Ուստի, եթե մենք սպասենք ոչ թե դրսից, այլ մենք ինքներս ինչ որ գործողություն կատարենք, թեկուզ այսօրվանից կունենա մի կես քայլ առաջ լինելու համար, բնականաբար մենք այդ ճգնաժամից դուրս կգանք։ Եվ այդ սպառողը հոգեբանությունը արդեն վերաձվում ինքնուրույնություն ունեցող անձի հոգեբանություն, այսինքն արարող, ստեղծագործող, ստեղծող, հաղթող, հաղթահարող ու առաջ ընթացող։ Հենց այդ ստեղծելու վրա հիշեցի, գյուղերում շատ հաճախ եմ հանդիպել ընտանիքների, երիտասարդ ընտանիքների, ովքեր ոչ մի տեղից, ոչ ծնողական ընտանիքից, ոչ մի տեղից օգնություն չսպասելով, պարզապես սկսում են քչից ինչ-որ բան են ստեղծում, սեփական ինչ-որ արտադրություն, թեկուզ իր ընտանիքի նյութական ապահովվածությունը բավարարելու համար։ Մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք մեր հանդիպումների ժամանակ անձի հասունության մասին։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ անձը հասունանում է, երեխան երբ հասունանում է, իր հասունության մակարդակը մենք պասպորտի տարիքով չենք որոշում։ Մենք հասկանում ենք իր կատարած գործողությունները, իսկ գործողությունները հասուն են, եթե քո մտածելակերպն է հասուն։ Այսինքն, եթե դու չես սպասում, որ քո ծնողը պետք է քեզ համար անի, հետագայում դու սպասում ես պետությունը պետք է քեզ համար անի, այլ դու ինքդ ես անում, որովհետև դու ունես առողջ մտածելակերպ, ուղեղդ աշխատում է, ձեռքերդ, ոտքերդ աշխատում են եւ հնարավորություն ունես քո միտքը օգնի քեզ ինչ որ քայլեր կատարես, որպեսզի դու ինքդ կայանաս։ Ուրիշի կատարածից ինքնահաստատվելը, ուրիշի վրա հենվելով ինքնահաստատվելը, բնականաբար կեղծ ինքնահաստատում ես, արդեն բոլորը գիտեն։ Իսկ երբ որ դու քո քայլերով ես ինքնահաստատվում, քո գործողություններով, քո առաջընթացներով ես ինքնահաստատում, բնականաբար սա կայունություն է ապահովում տվյալ անձի համար, եւ իսկապես դու հասնում ես քո նպատակներին։ Ինչ իսկապես դու ուզեցել ես, նախ եւ առաջ ցանկությունները դարկավորի, պարզաբանի, թե առաջնահերթին է որն է, երկրորդը որն է եւ վերջնականը որը, եւ հետո քո քայլերը կատարի, այլ ոչ թե սպասի, թե ծնողդ այսօր կանի, եղբայրդ կամ քույրդ քեզ կոգնեն, ընկեր հարևան կանեն, չէ, այլ դու ինքդ անես։ Այսինքն մեր թեմային նորից հատրադառնալով, թե դու ինչքանով ես պատրաստ ինքդ քեզ ապահովես, ինքդ քեզ օգնես, այնուհետեւ ուրիշին ձեռք մեկնես։ Եվ եթե դու կայանում ես այս ճանապարհով, բնականաբար դու եւ քո համար ես հասնում բարձունքի, եւ շրջապատի համար ես, եւ դիմացինիդ համար ես օգտակար լինելով հասնում նպատակի նույնպես։ Էլի չմոռանանք, մեր ցանկությունն ենք բավարարում։ Եվ այդ ինքնաբավության, այդ դրական էմոցիաները, երբ դու ինչ-որ մեկին օգնել ես, օգնում են նաեւ առողջ հոգեբանությամբ մարդ լինել։ Գիտեք, միանշանակ էլի չեմ կարող ասել, այո, որովհետև տարբեր մարդիկ տարբեր տեսակետից, տարբեր ցանկությունից ու պահանջից են այդ բարոյական քայլը կատարում, միանշանակ այստեղ չի լինում, մեծամասնությունը այո, բայց նաև կան մարդիկ, ովքեր սրա մեջ ունեն լրիվ ուրիշ կարիքների բավարարում, ուստի մենք չընդհանրացնենք էլի նույնպես։ Շնորհակալություն Տիկնիլալայան հետաքրքիր զրույցի համար, կարծում եմ մեր ընկերները ինչ որ բան կբացահայտեն իրենց համար մեր զրույցից։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սկերը ու հենց իմ անա, իմ սերը կդարնա, իմ ինձ հետ կմնա, չի նեղանա, չի հերանա, երբեք աստատ, երբեք չի մորանա, առանց սիրո իմնա, չի դարնա, հիմա, հիմա, նա կիմանա, սրտիս ոսկերը ու հենց իմանա, ինձ սերը կդարնա, ինձ հետ կմնա, չի նեղանա, չի հերանա, երբեք աստատ, երբեք չի մորանա, առանց սիրո իմնա, չի դարնա. Սիրոս գացմունքներս, խառնել են օրերս, սպասում եմ անվերջ հանդիպման, վաղուս դեր աչքերս, պատնել են մտքերս, մատնել են իմ սիրտը նրան, հիմա, հիմա, նա կիմանա, սրտիս ոսկերը ու հենց իմանա, իմ սերը կդառնա, ինձ հետ կմնա, չի նեղանա, չի հեռանա, երբեք աստատ, երբեք չի մոռանա, առանց սիրո իմնա, չի դառնա, հիմա, հիմա, նա կիմանա, սրտիս ոսկերը ու հենց իմանա, իմ սերը կդառնա, ինձ հետ կմնա, չի նեղանա, չի հեռանա, երբեք աստատ, երբեք չի մոռանա, առանց սիրո իմնա, չի դառնա. Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կարծիք հաղորդաշարն է օրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ատամնաբուժի միջազգային օրն է։ Ծնվել են Վահան Տերյանը, հայ մեծանուն բանաստեղծ, Վիլհեմ Մայբախը, գերմանացի կոնստրուկտոր, առաջին մոտոցիկլետի և առաջին Մերսեդեսի ստեղծողը, Նացումե Սոսեկին, ճապոնացի նշանավոր գրող, ժամանակակից ճապոնական գրականության հիմնադիրը, Վսեվալոդ Մեյրեխուլդը, ռուսդերասան և նորարար ռեժիսոր, Ալեքսանդր Մեսնիկյանը, խորհրդային ռազմական և պետական գործիչ, խորհրդային Հայաստանի առաջին ղեկավարը, Ժակ Լուսեն Մոնոն, ֆրանսիացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Ռինուս Միխելսը, հոլանդացի նշանավոր մարզիչ, տոտալ ֆուտբոլի հիմնադիրը, Ջոն Կուտզեն, անգլելեզու հարավաֆրիկացի գրող, լեզվաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Ժոզեֆ Ստիգլիցը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Միա Ֆերոան, ամերիկացի հայտնի դերասանուհի. Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 9-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։